vacil. Прийшов до тебе розкрити свої чувства. В мене був з собою подарунок, говорящий попугай. В тебе папа директор, в нього водиться капуста. Ти маєш гарні очі, ні сам Кашкай. Ми сіли за стіл, і ти дістала зимну пляшку, розлила кожному стакан по 200 грам. Я поклав свою руку на твою м'яку ляшку. Ти спитала, може ще щось я на стіл подам. Оля, пожар бараболін. Оля, пожар бараболін. Оля, пожар бараболін. Пожар бараболін. І 10 яєць. Сиділи, говорили, і я начав уявляти, як літаю в тім Кашкаї по цей літ. Хоч не вмію керувати, але головне руль тримати. Майбутнє малювалось при баблі на четвертому стакані. Все казало, це кохання. Навіть твої два центнери не стануть на путі. І у тебе бачу очі, показую ти спальня. Але щось мене хвилює, пустота на столі. Пожар бараболін. Оля, пожар бараболін. Оля, пожар бараболін. Пожар бараболін. І 10 яєць. Напевно, чим скінчилась ця історія? Відповім, не пам'ятаю. Знає Оля, після п'ятого стакану відрубися, сорі. А моя кохана Оля, що ти робиш, Оля? Ранок, постіль, потолок. У руці димить печок. Знайомі поруч лінії. І лиш думка в голові.